الرحمن الرحيم. بس پرین آتریفت کلمه خسار تورت دول کلمه طلب دون وزی عالمان مفرده تشفت دون دا تریفت دون خب آت تریفت لگو دیم دی جنس نا ودی کانا فصول این ودی کانا چا جنس آسی چا در آن بی ایخ محدود و معرف تا و غیر ده محدود و چا چا تریفت شوی لکتو دی کلمه دون تریفت شو ودی کانا ایجا تا محدود وی ایسی ودی محدود دیکھو ودا لفظ وجال من سے جتا حد ولا شيء ولا شيء حد ودا ان کے کلمہ تھا معرفہ اس کے تھا معرفہ سے تعریف کا لشوا تھا ودا لفظ وجال من سے جتا سے ولا شيء تعریف سے تھا ولا شيء تعریف ہے تو معرفہ ہے تو تعریف ہے تو معرفہ ندا کے کو دیکھنا پاس سب سے لگو دی جنس تو پھر چار جنس رہی ہاں عام ہے چا تھا رکھ لیں اما دغه کومارتا ورغلای او غیر د مضبوطه مارتا ورغلای وا غاکی دی فصول ورغلای کنه بیا چې موږ درې کنه هغه ما سه وا د مارت نه ده هغه څه کوڅې دی او بوسې هغه ما سه وا د مارت نه څنګه ده یو یو او بوسې چې شپه نه دا ورغلای کنه وګوره کته وې چې الکلمۃ لفظون د کلمتو هم موجود او مارتا دي لفظون دیغنا تعریف شدیش خوش شدیش نیر کلمتو لفظون ندا جنس خوش کده دا لفظون جنس دیگه دا کلمتا غیر خلا دا خوش دیگه نا و غیر کلمتا غیر خلا کلامتا غیر خلا آخا لفظ دیگه خانده دیگه نا نمی زاکر دا چکن دی لفظ موضوع تا غیر خلا دا و لفظ غیر ہے محمد تا غیر خلا مفرد تا غیر خلا دا مرکب تغیر ٹھڑے تغیر دا کہا لدا جنس مرتا دا شلا محمد تغیر آگلا دا موضوع تغیر آگلا دا او مفرد تغیر آگلا دا مرکب تغیر آگلا کلمه و کلام ٹھڑے تغیر میرا غلط ہوں گے وہ چی داویر چی وزیعا سر کے دا وزیعا دا فصل اول شو دیتا سو گئی فصل اول قید اول پا دے سر اعتراض شو دے اے غلط دے محمد نا دے چانا رکھے چلے بزر محمد چلا آوہ دا شبہ ہوئی پیش آوہ دا نوی چیتی لفظ محمد چلے چیتنے وزا نیدہ وزی آئی سے ورد دا فصل آول شقی دا آول شقی دا آول شقی دا اعتراض شو دے غیر محمالات ہمیں چلے لفظیں ہیں محمد وی چیتنے کش وقت آدھے کلیمے نا ہوا تو آدھے کلیمہ نا ہوئے دے وہ لیمانم چی داوی کی لیمانم چی ودا شوی چاہ دے پا معنی دے پورا دا گویان فصل شو پا دے سارا اعتراض شو دے اے غیر خورت تحجین سکھے دا لیخ با تا تا ندی دا چکن گرے تھا نا دا چکن دے کلیمے نا ہوا تھا ویلے دکا چی دا وضا شوی دے معنی دے پورا ندی بلکہ دا وضا شوی دے غرض دے چاہ دے پورا دے ترکیب دے پورا دے چی دے نا کلیمہ مرا تلکیر جیت میں گئے تھا نا لکا مثال کا چی دے نا پورا نون سوا درین سارا والا دا والا کلیمہ سای شیخ دے دا دے دے پورا وضا شوی دے آسے نون دے منے دے پورا دا وضا شوی دے سوا دے منے دے پورا ندا وضا شوی رے دے منے دے پورا ندا وضا شوی دے کس رے دے تھا ندا چی وراوی چی دے معنی ندا فصل آول شو پدے کھانا پدے سارا اعتراض سو جانے چی دے پدے کھانا دے اے غے خورت تعجیل ہے چی آدھے کلیمے نہ ہوا تھا وقت اجید علیف باتا ایتا کلیمہ نشی بارے وہ چی داوی چی مفردین تشوہ تھا نا مفردین مفردونی ہوئے صفت لفظ سے یا مفردین ہوئے صفت چاہ سے مانے شبہ ہر خال یا مفردن ہوئے جیسے میں کہنے نے پدے سر اعتراض سے چکنے گرے تھا نا دا دریان فصل شو پدے سر اعتراض ہو دیشانا تو مرتبات ہے نا دیشانا مرتبات ہے لیکن چرا صفت مفرد کے دے لفظ کے خدا میں چلا کلمہ لفظ والا لفظ مفرد ان سے خیلی لفظ مفرد بھی تسر کے بھی نے پدے سر اعتراض دیشانا تو مرتبات ہے نا چکنے اس کا کہ آج چکنے بھی ہم مرتبات چلا لکھا مثلا کا غلام ہو دے دنوں تركه وخلا يا رجل عالم وخلا موصوف صفته يا زيد عالم وخلا مبتدا وخبر في شفت انا بدايه نظري انا دا مفرد دي ذكر كده لفظ مفرد تاع ولا شو لفظ مفرد چی جوز دلفظ دے نکو چی جوز دلفظ دلت نکو پس جوز چارو نکو مانے بان و دو تک چی کم دی پر اکانا چی دا زیدون عالم لفظ متداو خدا دا زیدون عالم چی کم دی پر اکانا دے دا یو زوز چی زیدون دا و دا بز جوز چی عالمون دا دا چی کم دی جوز دلفظ پس جوز منے دا کو کنکو دی کو کنکو زیدون عالمون نگر کنا این دا ہے جانا پرتے تاجی جی دی دکہ چا وذر شے دمے دے پرانی وی اوا دشوے تغرض دے ترکیب دی پوره و چې دا مفردون شته دم دی چې دا خلاصه چې مفرد وي ولې دا خپل خلل شو په دې سره اعتراض و دي شانه دې کنه دې هغه مرکبات نه اکا کلمي او کا غیره کلمي وي ځکه چې اچ دې په دې کنه هغه لفظ مفرد نه وي ته دې کنه ځکه چې لږ مفرد دی چې جزء لفظ درا کو په چارو دی په جزء مله مونه وي خو چې کوم جزء لفظ درا کو په جزء شامه دی یې معنی نه پوهې دې خو دې اس دو تک یہ اعتراض والے دیش چشوا تھا نا سوارے دیش اعتراض والے دیش جی چھ تو خویا ہے کہ کلمہ آخا لفظ مفرد تھا چھو وزر شوئی اچھا دے پورا زمانے دے پورا یا آخا لفظ وزر شوئی زمانے نے اعتراض آتا والے دیش جی چھ دا تو تعدیب تے کلمہ چھ دا سرکے دا دا جمعین دا سولا خرا دے دا سرکے دا وہ تاریخ پر خدا ضرور ہے چاہے جمعی بھی وہ ہے منے بھی جمعی دا نا چاہے محبوب ہو تو معرف لگا تو کہ محبوب لفظ کا دیوارو کھانا یہ کریمی چھ سے مرا خرابی ہے تو تھوڑی کا دیوارا خلا دی تو تھوڑی بسا دی وہ منے دا نا ہے رہے کھانا کہ دے محبوب نا ماتوا سے سبھی ہے کھانا آگا دی چیز مو پہ رکھانا تو یوں بودا نوی سا دیکھ خطا دی ہے رہے کھانا سوی بندہ چه سمر واسه واده مردون نشه اندی پیو بودو با نویستا دیشی پره ریکن نیتا دی تو پرولا بودو چه دیسه بی جمعه او ما نیوی نیتا دا پچه دو تاریف چیت نیسه دا جا جمعه نا چول اخرا دیرا چول اخرا دا کلمه دا جمعه نا چیت نیسه بریکن زن اخرا دا کلمه وانا واسلی دی زن اخرا دا کلمه لکا مثلا ریکن دا ار رجولو سرکه دا ار رجولو اس دا چکن دی پڑے کنا مفرد دا سرکے دا دلیلی خدا چی دا مارو دا کوئی ایراد سر ایراد یو دا جانی ارغا جولو کدا لیتان کشا ایراد دا دا کشا دا یو ایراد دا کنا نین دا دلیلی دا چی دا خاصا دا مفرد دا چکن دی لکا چی ایراد دا چکن دی یو دا وہ تو تاریف دا کلیمہ پسا دیکھ نا دا چکن دی چشوا کنا لکا چی تو کوئی ہے دے کنا چی کلمہ لفظ مفرد دا چی وزا شوی چا دے پورا یہ مانے دے پورا چا لفظ دے اب لفظ مفرد بھی دیکھن دے وہ تو خدا لفظ مفرد نا چکن دے لے دے دکھا چیسا ہے دیکھن دے دا لفلام یہ لفظ دا وہ دا ہرا جو سدا دا مرکب دا دکھا چل مفرد چاہتا ہے وہ نشے چی جوز دا لفظ دا لفظ کو بچا مدے وہ تو دا لفلام سدا دا یوں جوز شو وہ دا رجول سا دیکھن دے دا رجول بل جوز وہ دیکھا نا دا لفلام فاتحین دا کو کنا وہ را جوز پسلی مدے لفظ کو یا خجود اللہ بدات کو بچا مجھے خجود دے ہے مانے مونے بچے جود اللہ بدات میں مانے بدا ہو مفرد نشو کا مفرد شو چے مفرد نشو پہ دیکھانا بدات میں بدین کے سر بطرہ نہ کر بطرہ تیشوہ کھانا بدا ہوا کھانا بطرہ نے تبیز بسا دیکھ نشو جی تبیز بسا شو بسا دیکھ نشو وہ حالان کی مفرد دا مفرد میرے دا دلیل سدا چی ارابی ہو دا جانی الرجولو ہینی جیتنی بیتنا نام عرب یو اراب سرا تیشوہ کھانا دپو دې دی منشاه یې طرف ته ځنه سره زمو خبر ته نه دا منشاه دې سره اوسه چې دا مثال کته چې پته ده د بدون ده پرو غوځو ده ده نه په بل امر چې کلمه څه ده هغه دې مفرد ده دا څه له موږ ورسوې چا ده کړه ته مونې دې کړه چې څه کنه او کا منې پر چې پته ده خاطرې وې ده ته نه نه دا چې ګوره کنه چې دا هغه د مفرد ولا شو چې منې کړه نه تر څو دغه باندې دې څه ده کنه من شاء الله اعتراض هم مفرد هم نه ده کنه چې ته تری زمينه ته لا فراد لاره ولې ته چا را جوړه نه وات څه دا کلمه دا څه ده نه لیا چې دا د فراد کړي کلمه دا ولې ته چې مار په چا سره ده یو یې راځه یو کلمه یو یې راځه نه هغه ده کنه ورا تو په تاریخ ته دغه څه ته کوی چې دا کلمه څه ده مفرد وی نه ده داسې څه څه کوي په دالک د مفرد نه ده کلمه څه چاته ولا شي چې جز دلته ځواب کوو چا مو ده وې دې کې څه ده کنه دا ابو جوړو چې دا دې دې هغه جز دلته طرف څه ده چا مو ده یعنی مثال طرف ده چې دا ابو جوړو اداہر پچاس بچه جوز لفظ کو دلاب کو بجود مانے مانے میرا مفرد مرده شو مرتب شو و تو خود یایی چه کلمه رو چه زد ده مفرد دی میرا تو نمغون تر واتا کنو واتا میرا کلمه رو ویلی بکچه ایرادی یو دی کلمه ایرادی یو دی کنو دی کنو و تو طریق من دستا دیکنو تو کجرا لفظ مفرد مرد دارگی مثال کبر درنو تو قائمتون مصر کد قائمتون سمانو ویدورا شده دارنو این داشتی که بوده کنه کلمه دو ویده دکه چه اینه جانی قیمتون ایرابی ہو دا کنه ایرابی خیلی کنه جو دا اینه مرفوض چکنه دوارا کنه کنه و دا حالا بوده مفرن دا کلمه خلی دو مفرد لی و دا ویده دکه چه جود دلکه دارکو بجود دی شامل دیتنه دا قیمون پاوی گرد دارکو و دا تیه پاها شدولی دارکو کنگه دیتنه نے جو دل لگا کو چاہ جو دے چاہ مجھے ایمانے مجھے کہ جو دل لگا کو جو ایمانے مجھے نے دل دے مفرد مش کس بات ہے نے دل پر مفرد سر وقت کو نہ نے تری تے کلمہ تو صحیح نہ شو وہ دو کلمہ دو کلمہ ملے دو نے پو گئے تے تاں لو پے تھے ایک دے تاں جواب دادا وہ دے کنا چھ میدان کھدا ہا قیمتوں یدا الرجل دا کا ساری کلمہ نہ وصلی وصلی دا بھی سر کدے کا وصلی بھی صحیح وصلی دا بھی ان سے وچ دا کلمہ نہ سر کدے تاری فاندا پتہ دیکھا نا وہ دا کلمہ نہ بھی سیکھن کدے نا ارا جو لو کرنے ما دو وہ دیکھا نا وہ نہ سیکھن کدے ہاں دا کلمہ تو کلمہ دو دا مرکب دے سیکھن کدے نا وہ کتے وے تے کنا دا دلیل کے سارے دے دے پچھے دا کلمہ نو چہرہ بھی ہو دا کس بات ہے نا میری چہرہ کے نا آدھے سے تو تین سے راج دے بن جائے گا عربی ہوگا سر کے کہ دار اسلام بغیر دے رجوع نہ رکھے بغیر اسلام رکھے نہ کرتی چتا ندا شدت تم سے راج دے بن جائے نا دا تو حکم دیوے کر نمشو عربی ہوگا رکھو جن دی انہاں پا حقیقت سے دا دریں کر نمی دی در گا کئی مطمئن پا حقیقت سے دریں کر نمی دی دا کئی مون خوشے کر نمی دا تین خوشے تو دا خود شدت تم سے راج دے بن جائے نا سکھ دی کہ دے بغیر دے رجوع نہ رکھے تے تانی سیندے یہ شدہ سیندے دا جے وجہ کی نگرے کنا پکھوں دی وی کلمہ شمو کدا اے را دیو دے کچھ نہیں کلی بہ کے کسے دتے جندے ددوے کلی میں دی تپو دے اے تراس تے پگو شو چھتا تعریف تے کلی وچ تو اوکرو دا جمینو دا چھا لگا تو لا اثر دل تاریخ پر خدا دے وچ جمعے باوی او مانے باوی او دا تو تاریخ جمعے نہ بٹھو لے اثر دے کلمے نہ زنا اثر دے کلمے دے بنا ہوا تھا اکھنا اثر دے اثر جوڑو تو قائم ہوں دا سے بتاوی ہوں جتنی لے سبھی چھو کنا اے دا اثر دے کلمے دی اثر جوڑا کلمہ دو او قائم ہوں نہ کلمہ دو ویلے کلمہ دو دلیل سن اثر دے او تو تاریخ پتہ دے نہ تو کچھ تو تاریخ سے مفادن کیدا دا ولا کیا کلمہ بھی لفظ مفرد بھی وہ دار لفظ مفرد نہ رکھے چلنے سے چاہتا ہے جوز دلفظ جزات میں کو بچود دے چاہ مدے وہ ایدے کو چکن دار رجول چکن دی مہدہ کرے چاہتا ہے چاہ مدہ کو چکن دے احد اللہ آپ کو چکن دے تو یہ دیکھا نا وہ کال افرام ایسے غرے کی چکن دار رجول بدا میں چھر ٹھول کال افرام سن مانا شو تھا نا وہ رجول پساری کو دار کو چکن دے نے جوز دلفظ لفظ جزات کو بچود دے چاہ مدے مانے مدے وہ چھ جوز دلفظ کو جوز مانے اہم مرکب بھی نے دار لفظ مفرد نہ شو نیدا پر تکلیف مفرد تر واتو کنه وته نه چوا تو چیک مته کنه نیدا تو تاریخ مده سا دیک ندا و حالان که دا چیک مته تراده دی جانا دی نه تاریخ ته جامع نشو دا په پیش به دا پس جواب شو چې دا تا تاریخ ته کلمه نه وته دی ها وته دی دا وی دا په مفردن کې تر وته دی خدا دل کو دا کلمه نه دی نه کله مته هم کلمه ورو اون څه چیک نه پر زولو کنه او کته خالی راځي دغه نه خلاص شوی چې را دی یو دا سر کدا ایرادی ہوگا میرے سے ایراد سکھوں گا آج ہوگا آج اشا دے وجہ نہ ایسا دتے ہیں امتزاج دے وجہ ایرادی ہوگا کنی پا حقیقت سے دہا ہوا کلمہ ہوگا زیادہ بھی خوشے خوشے کلمہ ہوگا پھر یہ نہیں کہا بس ابھی کہا دیر گشی